Edycja Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, wtorek, 26 lutego, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za śmiertelne potrącenie trzech kobiet spędzi 4 lata w więzieniu. Są zarzuty dla kierowcy za wypadek w podwarszawskiej Kobyłce. 6,1%. Do tego poziomu podskoczyło bezrobocie w styczniu. Wybrano wolontariuszy, którzy będą rozdawać żonkile w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 4 lata więzienia za śmiertelne potrącenie trzech kobiet wracających z pasterki w podwarszawskiej Kobyłce. Taką karę 23-letniemu Grzegorzowi W. wymierzył sąd rejonowy. Pełnomocnicy rodzin ofiar żądali 8 lat więzienia, prokuratura 6. Sędzia Robert Żak argumentował m.in., że sprawca nie był wcześniej karany. Wyraził skruchę i przeprosił bliskich ofiar. Przekraczając prędkość, jest to umyślność. Tutaj oskarżony wiedział, że taki znak się drogowy tam znajduje, jeździł tamtędy, także absolutnie nie można przyjąć, że mamy tutaj błąd co do tego, jaki był stan rzeczy po stronie oskarżonego. Sąd przyjmuje umyślność naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to ma wpływ też na ustalenie stopnia winy. Natomiast skutek oczywiście tego przestępstwa jest nieumyślny, to jest wypadek drogowy. Matka jednej z trzech ofiar, 16-latki, już zapowiedziała apelację. Uważa, że 4 lata więzienia to za mało. To jest 4 lata, no to moim zdaniem każdy by złożył, tak? Nie chcę, żeby moja córka kiedyś tam przewróciła się w grobie. 4 lata, że nic z tym nie zrobiłam, tak? Sprawca w wypadku tłumaczył, że nie widział pieszych, bo oślepiły go światła samochodu jadącego z naprzeciwka. Biegły ocenił jednak, że auto sprawcy mogło jechać nawet z prędkością 90 km na godzinę. Wyrok nie jest prawomocny. Bezrobocie w styczniu na poziomie 6,1% wobec 5,8% w grudniu. Tak wyglądają dane Głównego Urzędu Statystycznego. To 0,1 punktu procentowego mniej w porównaniu do szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że dzisiejsze dane nie są zaskoczeniem. Jak oceniła, wzrost i przekroczenie liczby miliona bezrobotnych jest związane m.in. z zakończeniem prac sezonowych. Przypomnę, że problem z bezrobociem dzisiaj w Polsce jest problemem gospodarczym, ale w innym stopniu niż mówilibyśmy o tym kilkanaście lat temu. Dzisiaj istotnym problemem jest ilość rąk do pracy i to na te kwestie zwracają nam dzisiaj uwagę szczególnie przedsiębiorcy, a zatem i w tym obszarze nie obawiamy się, że ci, których liczba odrobinę się podniosła, nie znajdą za chwilę pracy. A zdaniem minister już w lutym powinniśmy obserwować spadek stopy bezrobocia ponownie poniżej 6%. Premier Mateusz Morawiecki odebrał tytuł Człowieka Roku, przyznawany przez Gazetę Polską. Tygodnik uhonorował szefa rządu za bezkompromisową walkę z grupami przestępczymi wyłudzającymi z budżetu miliardy złotych. Podczas gali w Filharmonii Narodowej wręczona została także Nagroda Klubów Gazety Polskiej. Otrzymał ją wiceprezes IPN, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Historyk został doceniony za obronę dobrego imienia Rzeczpospolitej i pamięć o żołnierzach wyklętych. Premier Mateusz Morawiecki, dziękując za nagrodę, podkreślał, że jest to docenienie pracy całego rządu. Chcemy walczyć o lepszą, szczęśliwszą, wielką Polskę. Dodał, że druga kadencja jest fundamentalnie ważna. Po to, żeby ta naprawa Rzeczpospolitej mogła być w jakimś sensie dokończona, utrwalona. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, dziękując za docenienie, wyraził nadzieję, że szczątki pana rotmistrza zostaną odnalezione. Wierzę, że będzie także dane nam odnaleźć szczątki pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego. I będzie taki dzień, kiedy odnajdziemy szczątki pana generała Emila Fieldorfa. Gazeta Polska Nagrodę Człowiek Roku wręcza od ponad 20 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A podczas gali wręczono także nagrody imienia świętego Grzegorza Wielkiego, europosłowi PiS, profesorowi Ryszardowi Legutce oraz reżyserowi Patrykowi Wedze. Ponad 2,5 tysiąca wolontariuszy będzie rozdawało papierowe żonkile w 76. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. Organizator akcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zakończyło rekrutację. Ewa Budek z muzeum wyjaśnia, że żółty kwiat nawiązuje do postaci Marka Edelmana i ma symbolizować pamięć o powstańcach z getta. Marek Edelman przez całe swoje życie pielęgnował pamięć o powstańcach, o warszawskim getcie. Dostawał w rocznicę powstania właśnie bukiet żółtych kwiatów, ale też sam przychodził pod pomnik, przychodzili z nim ludzie i te żółte kwiaty, żonkile pojawiały się w tym miejscu pamięci. Do takiego właśnie takiego gestu bardzo prostego nawiązujemy, czyli nasi wolontariusze przekazując taki papierowy żonkil, przekazują pamięć, szacunek. A wciąż mogą się zgłaszać szkoły z całej Polski, aby zorganizować akcję u siebie w placówce. Żonkile będą rozdawane 19 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie do 4 na wybrzeżu. Poza tym opady mrzewki, to w centrum i na północy. Z kolei na wschodzie może popadać deszcz ze śniegiem. Na południu i zachodzie możliwe natomiast przejaśnienia. Jutro w ciągu dnia dużo chmur. Na wschodzie i południu słabo popada deszcz. Na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na południu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzięki. Boy, boy. 2021, what you think about me? I could wait a year, but shouldn't we three? Boy, I don't wanna be. 2021, we think about us. Copper goes green, steel beams go rust. Boy, it's a matter of boy. Taka mała i taka piękna piosenka na początek, na powitanie. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze nocne granie. Mała piosenka, ale niesie dużo znaczeń, bo oznacza czekanie na nową płytę Wampirów. Wspomnienia z podróży, o tym już kilka razy mówiłam i pisałam. No ale też ten mały utwór oznacza piękną współpracę, bo zawiera sample z utworu japońskiego kompozytora, który nazywa się Haruomi Hosono. Thank you. Yamanari no hibiki Obie no yubisaki Chotto furu furu Yamani utsuru machi no kage ga yuhi to tomo ni iro aseru to miruku iro no sora kara tenshi ga orite kite kata tataku Haruomi pojawił się w dwóch utworach. To była wyprawa w przeszłość bardziej odległą i w przeszłość mniej odległą w nowej wersji, jak to sam kompozytor mówi. No a ja oczywiście uwielbiam takie podpowiedzi, które płyną z różnych stron. Muzyka przychodzi do nas z ludźmi i w ten oto sposób japoński minimalista także prawie na początku naszego nocnego spotkania, po dosyć długiej przerwie w tej formie prowadzonego, pojawił się na antenie. Skoro jesteśmy przy utworach i artystach, którzy inspirują, to chciałabym po pierwsze przyspieszyć, a po drugie zaproponować otworzenie najnowszej płyty duetu Mode Selector. Got shows on deck, cause I really wish well. When I heard your name, still doesn't ring bells. This is rough, and I don't mean cash money. My sons make sure that I feel well. Don't tolerate nobody talking to me. You know, better know yourself. Move in silence, you can't watch me shut down. This show's not the time we talk. Flow, flow, flow. Guard this out, read a lie, better sort things out. Love my sound, got the shit right here. Really saved my life, and it sounds like crack. I don't care who you think is next. These days, everybody wanna be next. Find my space outside of Earth with Mode Selector.

Zaprasza AS. Your dream will get you a Porsche. Who says that life is not bad? Who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the mile? Nowa płyta niemieckiego duetu Mode Selector nosi tytuł Who Else? Ukazała się w zeszły piątek i dosyć długo trzymali jej szczegóły, a nawet okładkę, nie wiadomo dlaczego, w tajemnicy. Z pewnością nie tylko oni, ale także towarzyszący im podczas nagrywania tej płyty artyści mieli wpływ na jej ostateczny kształt. Nie posłuchałam jej jeszcze wystarczająco dużo, aby teraz kategorycznie wypowiadać się, ale mam takie pierwsze wrażenie, że ta płyta jest bardzo, ale to bardzo krótka. Zobaczymy, jak będzie w przypadku nowej, nadchodzącej płyty ich bardzo dobrego kolegi, którego najnowszy singiel towarzyszył mi podczas podróżowania, podczas tych tygodni dosyć często. Hey, this is Aparat and you are listening to Trojka. For me, what are you wondering? What do you know? Why aren't you scared?

Billie Eilish w programie PS pojawiła się zatem w trzech odsłonach. Powiedziałam, że to ciekawa dziewczyna, to bardzo ciekawa dziewczyna i to zarówno od strony muzycznej, tego co już znamy. Intrygująca, bo czekamy na to, co będzie na płycie, ale w ogóle opowieść o jej życiu, o szczególnym wychowaniu, które otrzymała. Na przykład nie musiała chodzić do szkoły, bo rodzice wymyślili, że dzieci dostaną dokładnie to, czego potrzebują, a nie będą wkładane w jakieś tryby narzucone odgórnie. Że jej brat jest bardzo ważną postacią w jej życiu, artystycznym także i to właściwie współpraca z nim też napędza tą jej muzykę. Dużo można byłoby gadać, nie ma na to czasu, bo czeka James Blake. We on a drive looped in, to see ride cooped in. Who gon' slide, who's in? Big rocks round, new 10. Fleetwood down, new sand, to see ride cooped in. Don't leave round, loose ends. Don't be around new friends. We just be mile high clubbing. I'm on 1,000 miles running. Hit and go downtown, sunny. Then moving uptown, money. If I give it to you, will you leave? Tell it to you, will you speak? Got it tatted on my sleeve. Fell in love overseas. Ass fatter than a peach. Ocean water kinda deep. Rolling up out the reef, put me down straight to sleep. Passing like do it sell, passing like do it sell. 40 days, 40 nights, feel like a holy night. The lesson's always there, the lesson's always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lesson's always there, the lesson's always more. When you're alone with me, never come up short, you never come up short, never come up short, never come up short. Watch the fan as it spins, in my arms wrapped in. Don't know where you start and where I begin. Like I found myself, an imaginary friend. And when we stay in, I'm missing everything. We just be mile high clubbing. I'm on 1,000 miles running. Hit and go downtown, sunny. Then moving uptown, money. By yourself, by yourself, by yourself, by yourself. Highest never seen, low key as it's been. Fell in love overseas. Fell in love like it's easy. Put to sleep without dreams. Under the moonbeam. Call you for no reason. Hold on like it's greasy. Passing like do it sell. Passing like do it sell. 40 days, 40 nights. Feel like a holy night. The lesson's always there. The lesson's always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lesson's always there, the lesson's always more. When you're alone with me, you never come up short. You never come up short, never come up short, never come up short. See you by yourself, by yourself, by yourself, by yourself, by yourself. This is the rewind, the fun party, the trigger, the renaissance, the hit one, all gathered in secrecy and wine on the cross. Just know what this about. Palm trees, oceans, fresh air that can break your heart. Stop trying to be God. Stop trying to be God. That's not who you are. Stop trying to be God. That's just not your job. Stop trying to be God. Ride for it every night. Visions and these ankles tight. Truth be told, I never try. Diamonds are the white for life. All three rollies look alike. After two, you get a hooker price. Stripper never worked a 9 to 5. Delta and I ship it overnight. Stop trying to be God Almighty. go f*** the money, never leave your people behind. It's never love no matter what you try. Still can see it coming down your eyes. Cause they did not create commandments. When your hustle always make it fancy, the signal's far from what you can be. Cause air traffic controls the landing. Yeah, yeah, yeah, yeah. Stop trying to be gone. Stop trying to play God Almighty. Always keep your circle tight. I've been wanting shit my whole life. I want you, you better not try to play God tonight. If I love her, I'ma pass on her. First rule of war, you find a act on her. You can win a trophy or a plaque off her, but never turn your back on her. Cause they did not create commandments. When you hustle, always make it fantasy. The signal's far from what you can be. Cause air traffic controls the landing. Ay, ay, ay, ay. You won't succeed trying to learn me. Stay to the roads in my journey. Stay out of court when you got the attorney. She say she love but want to really burn me. Stop trying to be God. Stop trying to be God. That's not who you are. Stop trying to be God. That's just not your job. Stop trying to be God. The complex of the saint that's keeping you so, so, so still, still. Is it a coat of old paint that's peeling every day against our will? Is it too long since the last open conversation you had? Don't know. And did you see the void in the past? And can you ever see it coming back? Or can you always be step ahead of it for me? Or can you always be a step ahead of it for me? W końcu ich połączyłam. Już od dawna się czaiłam, ale nie miałam okazji z powodu wyjazdu, więc James Blake i Travis Scott w utworach ze swoich płyt połączyli się na antenie, ale także połączyli się podczas pracy nad tymi konkretnymi utworami, a co więcej, połączyła ich przyjaźń już dawno. No i Stevie Wonder, który tutaj u Travisa Scotta zamyka nagranie Stop Trying to Be God, jako symbol też tych wszystkich niesamowitych artystów wydawanych dawniej na płytach winylowych, których można mieć na wyciągnięcie ręki, kiedy się wchodzi do do takiego vintage shopu, czy też muzycznego sklepu, który dozwala, czy pozwala też grzebać w płytach z komisu. Czasami za 90 centów można wyjąć z tych pudeł, z tych kartonów takie cuda, że po prostu serce mi pęka na myśl o wszystkich płytach, których nie kupiłam ze względu na ograniczenia, jakie narzuca podróżowanie samolotem. Ale kilka przywiozłam i to też dosyć specyficznych, bo przede wszystkim przywiozłam sporo płyt z gadaniem, ale dzisiaj o tym gadać nie będę, bo oto czeka Bonobo.